Tatăl Domnului peste voi toți, să se dați cu să-i vizionăm întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădejde noastră, slavă ție. La ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, magistrale, ale Sfinților, Slăviților și Lutorilor, Daților, Apostolilor, Sfinților, Ucenici, Chipian și Istinilor și Ajun, împreună cu Dumnezeu, acordă pomenirea să vârșim, ale celor inclusiv, Sfântul nostru, Ioan Gurdal, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Arnaș pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar cu și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, așa cum este și firesc, se pare că lucrurile se complică puțin odată cu bunul mers al acestei mănăstiri în construcție. În foarte scurte cuvinte, aș vrea ca să vă pun în temă pe fiecare dintre dumneavoastră despre lucrările diavolului care stă mereu, mereu conciș, mereu își târie coada ca să întârzie lucrul, ca să stopeze, făcând mereu necazul. Poate mulți dintre dumneavoastră sunteți pus în temă despre acea emisiune care a apărut pe Tele7 ABC referitor la noi. Aș vrea în scurte cuvinte să explic de fapt ce se întâmplă ca să nu fie pentru dumneavoastră o lovitură gravă dacă vor mai fi niște show-uri din acestea destul de piparate. Pe undeva cred că este și mâna Patriarhiei care caută cu orice preț, mai rău ca diavolii și ca jidanii, ca să se năpustească asupra stilului vechi, asupra dreptei credințe, să o sublume. De când ne cunoaștem, eu pe dumneavoastră, dumneavoastră pe noi, nu s-au spus aceste lucruri, fiindcă ați fost mereu ocrotiți. Așa cum vă ocrotiți copiii dumneavoastră ca să doarmă în liniște, să mănânce în liniște, neștiind cum vin toate, câte sudoare curge de pe fruntea părinților, așa și dumneavoastră ați fost ocrotiți despre aceste necazuri, dureri, cum să înalți această catedrală. Dacă mergem pe premisa că această catedrală este o oază în inima deșertului, evident că diavolul, care este dușmanul numărul unu al creștinismului adevărat, nu-i convine deloc. Și el încearcă ca un leu înfometat, pretutindena să-și racoleze dintre semenii noștri, fiindcă el în adevărata față nu poate să vină niciodată ca să se lupte cu omul, ci îi racolează pe oameni și ți-i pune în față ca prin ei să-ți vină necazul, să-ți vină oprirea în bunul mers al celor duhovnicești și dumnezeiești. Ca să fiu puțin mai explicit, cred că majoritatea dintre dumneavoastră vedeți cât de greu s-a ridicat până în ziua de astăzi această catedrală. Începută de la zero, de pe iarbă verde, și poate nimeni nu poate înțelege decât cel ce și-a zidit casă în aceeași măsură și în aceleași condiții. Am fost oamenii de sacrificiu, am fost oamenii care ne-am dăruit cu tot sufletul cu tot ce a existat în noi pentru nobilul scop de a face lui Dumnezeu o casă. Iar făcându-i lui Dumnezeu o casă, fiindcă ne-a prins și în efervescența tinereții și am făcut-o cu dor de Dumnezeu, am căutat să fie cât mai frumos pe cinsta lui Dumnezeu și cinsta Ortodoxiei în zilele acestea atât de îngreuiate pentru adevărata credință. Majoritatea știți ispitele care au curs peste această mănăstire, ca viețuitori vorbesc și care sunt. Diavolul care este prezent aici zi și noapte la ușa mea și totuși trebuie să ne luptăm. Viața e frumoasă când ești bătut de vânturi ca o stâncă și totuși merge înainte. Fiindcă râvna lui Dumnezeu este mare, căutăm să facem o mănăstire într-un alt deșert, parcă mai deșert ca aici spre Oltenița. Acolo este o păgânătate efectiv de nedescris. În așa hal a adus preoții de pe stilul nou oameni încât că abar nu au ce este Dumnezeu, nici măcar Tatăl nostru, nici măcar să se închine. Vă spun lucrurile acestea fiindcă, și le spun din durere și din sinceritate, că a ajuns cuțitul la os. De fapt, această lovitură care vrea să o dea poporului ortodox, masoneria, evreii, și-au găsit oameni buni, chiar slujitorii bisericii ortodoxe de stil nou. Fiindcă acolo, cu aprobarea noastră a Sfințitului Mitropolit Vlase, vrem să facem o mănăstire și cu ajutorul lui Dumnezeu începută de maici, evident că multe au căutat să meargă. Râvna care s-a născut în acestea a fost ca să fie de la început acolo să-și zidească casă, chiar din temelii să-și zidească mănăstirea lui Dumnezeu. Știi că faci ceva în viață și nu trăiești degeaba pe pământ. Printre alte viețuitoare care au fost acolo cu râvnă mare, a venit și acea fată, care probabil că ați văzut-o și dumneavoastră prezentă mereu aici în biserica noastră, oricum de o poziție socială destul de înaltă, de aici din București, titrată cu facultatea de fizică atomică și la a doua facultate la ASE. Dacă râvna lui Dumnezeu a aprins focul în sufletul ei, a plecat acolo. N-a vrut să meargă în alte mănăstire decât acolo. Necazul a căzut tot pe mine, din cauza că părinții s-au răsculat cu mare furie, maică-sa fiind mahometancă. Evident că la infiltrările preoților de stilul nou care ne-au făcut o reclamă, de ne-au scos mai rău ca tibetanii, ca cele mai urâte confesiuni ale lumii, s-a năpustit ca o fiară cheltuind bani în zadar, ducând și televiziunea pe acolo. Pentru aceasta s-au născut acele emisiuni în care efectiv nu au căutat să facă decât o tragedie din nimic. Omul este liber să-și aleagă viitorul lui. Cred mai degrabă că se întorc timpurile când creștinismul trebuia să înflorească ucigând păgânismul. Atunci când fiice de împărați alergau spre Dumnezeu, scăpând din chincile păgânismului, erau același lucruri atât de dureroase aruncate, atâtea blasfemii asupra Bisericii lui Hristos. E posibil ca acestea să se repete și pentru aceasta v-am spus aceste lucruri, ca să nu rămâneți stupefiați în fața ceea ce veți vedea. Vor începe cu mari discreditări să creadă cine vrea, ce vrea, dar adevărul este pur. Adevărul este că trebuie să învingă credința în Hristos, în acest păgânism, aș putea spune, de altă natură. Că oamenii nu se mai închină la idoli făcuți din piatră, din marmură, din aur și din argint. Ci aceia de atunci s-au metamorfozat în idolii patimilor. Și pentru aceasta, această lovitură atât de dură a dreptei credințe, cu păgânismul zilelor acestora, va fi extraordinar de neîndurător, foarte dur, fiindcă Antichrist se pare că este aproape. Vă spun aceste lucruri fiindcă în toată lumea, lumea este închingată, iubiților credincioși, în mreaja păcatului. După cum și dumneavoastră vedeți că prin cele carnale satana a alergat ca un leu înfometat în lung și în lat și în tot pământul și a născocit toate felurile de drăcii ca să-l tragă pe om în gheara păcatului și din aceasta în moartea veșnică. Deci, de acum cred că ne vor confrunta cu lucruri foarte grele și nu noi, că noi suntem învățați cu aceste biciuri atât de usturătoare, călugări fiind, ne știm grostul vieții noastre, știm ce vrem de la viață, știm pentru ce ne jertfim. Dar pentru dumneavoastră, când vă va veni timpurile acelea atât de necruțătoare și veți fi ceruți în a-L mărturisi pe Hristos în fața acestui neam prea curvar și păcătos, să o faceți cu sânge rece, să spuneți pentru Dumnezeu, în numele Lui Dumnezeu, adevărul. Să nu mutilați adevărul, iubiților credincioși, fiindcă în felul acesta, dacă veți face, veți fi mărturisitori al Lui Dumnezeu și veți primi plată enorm de mare. Nu se poate spune în cuvinte ce plată îți poate da Dumnezeu că îl mărturisește în fața lui Antichrist și a acoliților săi. Deci trebuie să ne strecurăm prin zilele vieții noastre, prin pașii cărărilor noastre, cât mai discret posibil, ca să nu ne murdărim de cele carnale, de cele antichristice, de dogmele spurcate care sunt parafrazate în Evanghelie prin aluatul iudeilor. Că de fapt aluatul iudeilor ce este? Dogma stricată, deplasată de la dogma adevărată a lui Dumnezeu, a Dumnezeului Celui Atotputernic. Și totuși trebuie să iubim pe toți cei care ne fac rău, fiindcă iată că Evanghelia de astăzi așa ne învață. Un percept scripturistic izvorât din inima Dumnezeirii a lui Iisus Hristos, care a cutremurat din temelii toată filozofia păgână, inclusiv idolatria, păgânătatea. Dacă ați observat la Evanghelia de astăzi, când Mântuitorul spune așa, auzit ați ce s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Aceasta era scrisă în legea veche, într-adevăr, în această etimologie a cuvintelor. Dar iată că Mântuitorul venind și împlinit legea lui Moise spune, iar eu zic, să iubești pe vrăjmașii tăi, să binecuvântezi pe cei ce te blesteamă pe tine și să ajuți pe cel ce te ocărește, te necăjește. Deci iată, iubiților credincioși, că dacă prin legea lui Moise se spunea să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, cea care o predă Mântuitorul acum nu este contradictorie aceleia, din cauza că iudeii fiind tari în cerbice, cum i-a clasificat Scriptura, deci Vechiul Testament, parcurgând țările păgânilor, ei se murdăreau de cele carnale, erau niște oameni tari în cerbice și imediat acaparau tot ce e rău de la popoarele păgâne. Și pentru aceasta Dumnezeu le-a dat acea poruncă prin ținutul prin care trebuie să treci prin sabie de la om până la dobitoc. Fiindcă erau niște oameni reci, niște oameni cruzi, niște oameni însetați de sânge omenesc. Pentru aceasta Dumnezeu le-a lăsat acea lege, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Adică cum se traduce? Dacă i-ai spart un dinte vecinului tău, și ție ți se va sparge. Dacă i-ai scos un loc, și ție ți se va scoate. Și iată că această lege, venind Mântuitorul, este distrusă și pusă în altă formă, milă voiesc și nu jertfă. Adică dacă ai făcut rău vecinului tău, există o altă cale de conciliere, nu neapărat ca să te împaci cu el, să-i faci și tu același rău pe care ți l-a făcut el ție, ci te poți împăca cu acel om prin a ierta. Ca drept dovadă că Hristos, când s-a ridicat pe cruce primind moartea din mâinile oamenilor, nu a nutrit răzbunare și s-a scris pentru totdeauna, pentru tot universul, mi-e sete, chemând, adică pe cei mai înverșunați care l-au răstignit, adică pe Iuda care l-a vândut pe Hristos, inclusiv pe cei care l-au pironit pe cruce. Deci, iubiților credincioși nouă, care suntem niște urmași al lui Hristos, că de la Hristos moștenim și numele de Hristos, de Hristoși, adică creștini, cade-ni-se ca să împărtășim același percep, să nu urâm pe cel care ne face nouă rău. Cum spuneau dogmaticii lumii, că cel mai mare aducător de daruri, de cununi pentru un creștin este diavolul. Oare este un paradox, este un nonsens? Nu! Ci diavolul este în opoziție cu Dumnezeu și imediat noi, de îndată ce ne alăturăm de Dumnezeu și căutăm să ne îndreptăm viața părăsind păcatul, venim în litigiu și în opoziție cu diavolul. Deci din această luptă a contrariilor, din această încrucișare de săbii între tine, creștin fiind, adică urmașa lui Hristos, și diavolul care este opozantul dumnezeirii, se dovedește cine este mai tare. Deci pentru aceasta diavolul îți aduce cunună, el îți întinde capcana, iar tu fiind pregătit, școlit la cea mai înaltă școală a Bisericii lui Dumnezeu prin perceptele scripturistice, încrucișându-ți sabia, îți dovedești în fața Dumnezeirii și a oamenilor cine ești. Ești un om laș și fugi din fața ispitei sau mergi ca un vapor care sparge și gheață și stâncă și se duce spre țelul unde a pornit. Iubiților credincioși, deci plină este Scriptura de oameni care au urât și au murit în răutate, dar și de oameni care, iubindu-L pe Dumnezeu, nu au urât niciodată pe Cel care i-a urzit moartea. Vedeți dumneavoastră, noi între noi, oamenii, pe cei care ne sunt prieteni și noi îi iubim, poate cu aceeași măsură sau mai mare sau mai mică cu care ei ne iubesc pe noi. Deci acest lucru, dacă îl facem, nu facem mare lucru, că nu facem decât să dăm reversul medaliei. Măsura cu care mă ajut sau mă iubești, cu aceeași și eu ți-o întorc. Dar acest lucru îl fac și păgânii. Și aici s-a limitat Hristos spunând că deci și păgânii fac acest lucru, iar noi, ca să ne dovedim că suntem altcineva decât păgânii, să iubim pe vrăjmașii noștri, că este destul de les neînțeles, aceasta curge de la sine ca pe prietenul meu să-l iubesc și să-l ajut. Lucru care este firesc și la păgâni, dar a-l iubi pe vrăjmașul tău, aceasta nu mai este de la păgâni, ci este de la Hristos, fiindcă El a fost primul care a făcut acest lucru. Deci, dragi credincioși, aici se referă Scriptura de astăzi, pilda de astăzi, că în veacul acesta atât a desemănat cu nebuniile lumii, cei care au avut interesul să-l distrugă pe om din tot ce a fost frumos, au avut grijă ca prin lege de stat să intervină și să lase niște litigi între oameni, între prieteni, între frați, între mamă și copii, tată și feciori, între tot ce a fost bun. Vedeți dumneavoastră, numai după revoluția aceasta, după nebunia aceasta care a fost în 89, credeți că a fost haotică lăsată, ci interesul a fost special de a lăsa cea mai mare dezbinare între oameni și tribunalele sunt pline de certuri, oameni care și-au viața pentru nimica toată. Deci special a fost această situație creată de masoni, de iudei, ca să distrugă tot ce este frumos în om, adică creștinătatea, nobleța de chip și asemănare a lui Dumnezeu. Pentru aceasta pun accent aceste lucruri, ca nu cumva, întârziind în aceste litigii, aș putea spune, destul de naive, nu cumva să se întrerupă firul vieții și în felul acesta, în loc să-ți câștigi mântuirea, să o pierzi pentru nimicuri. Găsești oameni bătrâni care au avut o viață frumoasă și acum și-au distrus-o, s-au declasat-o pur și simplu pe niște naivități. Fiindcă legile care au fost date în România au fost date de așa natură cu dus și întors, încât că să nu le priceapă nimeni și să lasă numai sămânța diavolului, a urăciunii, a dezbinării. Cei care au avut interesul acesta de a distruge din om tot ce-i mai sfânt, iubirea, iubire din care se naște pacea, au mers tot pe perceptul scripturistic, dezbină și stăpânește. Deci, întotdeauna când dezbin, poți să stăpânești mult mai bine. Referitor la acest lucru, la acest percept lăsate înaintașii noștri, aș vrea să menționez de împăratul sciților, aflându-se pe patul de Marte și având 80 de copii, i-a adunat pe toți să le lase ultimul cuvânt de învățătură. El i-a crescut cât a fost în viață în cea mai pură pace și prietenie. Și a legat un snop de nuiele din 80 de nuiele, deci fiecare nuia reprezentând un copil. L-a legat bine și l-a dat de la 1 până la 80 ca să-l rupă. Evident că niciunul n-a putut să-l rupă. Și după ce ultimul a încercat forțele și nu a reușit, atunci bătrânul, muribundul, a spus desface snopul și luați fiecare nuia. Evident că s-a rupt. Și le-a dat o învățătură pentru toată viața. Care? Să fiți uniți, că fiind uniți, nu veți fi rupți niciodată. Iar dacă veți fi luați în particular, veți fi ca o nuia ruptă, distrusă și în felul acesta mănunchiul slăbește din putere. Deci, dragi credincioși, aici s-a atins la prietenie, la dragoste, care distrusă odată fiind, iată că s-a instaurat războiul, ridicându-se pacea înapoi de unde a venit. Dacă cercetăm scripturile, găsim pilde atât de frumoase despre oameni care nu au avut altă viață decât tot ca a noastră, nu au avut o altă creatură, ci au fost născuți ca și noi, crescuți ca și noi, asemenea ca și nouă, în aceleași neputințe, în aceleași necazuri și bucurii. Dacă întoarcem fiind la istoriei creștine, să ne oprim puțin la împăratul David. Când era copil și păștea oile tatălui său, împăratul Saul, primul împărat al iudeilor, iată că ajunge să bată război cu neam păgân. Înainte de a-și încrucișa săbile aceste două popoare, poporul mesianic ocrotit de mâna lui Dumnezeu și celălalt popor păgân care era idolatru, din mijlocul poporului armatei idolatre a ieșit un om cam de o statură de vreo 3-4 metri, era un uriaș, numele lui era Goliat. Era plin tot de armură. Sabia lui aproape că nici nu putea să o ridice un om normal. Și iată că poporul iudeu a început să tremure de frică când a văzut acel animal de om. Păgând fiind, setos de sânge, a spus așa: pentru ce să ne omorim armata? Scoateți pe cel mai viteaz dintre voi și să se lupte cu mine. Cine va câștiga, acela va birui și războiul. Saul tremura de frică, pe cine putea să-l scoată din rândurile sale ca să se bată cu acest munte de carne? Și iată-l pe David, un copil, care mâna de Duhul lui Dumnezeu, credința în el, dăruirea către Dumnezeu, își ia în trestuța lui 5 pietre și praștia. Un copil, dar plin de credință, un matur în acest lucru, în credință. Iese din mijlocul poporului iudeu și spune: eu sunt cel care vreau să mă bat cu tine, Goliat. Gândiți-vă dumneavoastră să comparăm cei doi, un munte de om cu acest copil. Dar acela, cât de mare era, își punea nădejdea în mușchii lui, în carnea lui, iar acesta, cât de mic, își punea în Dumnezeu cel atotputernic. Și Goliat, văzându-l, credea că își bate joc poporul iudeu de el. Dar copilul ce face? Pune o piatră în praștie și îl nimerește în frunte, iar Goliat cade în față. Amețit, David se duce, cu amândouă mânuțele de copil îi smulge sabia din teacă și taie capul în fața poporului păgân. Luând capul, duce lui Saul, iar poporul iudeu i-a bătut pe cei de alt neam. Tâlcuit acest lucru, cum îl găsim? După legea balistică, cum a fost lovit Goliat, el trebuia să cadă pe spate. Dar din contra, Scriptura menționează că el cade în față. De fapt, credința care era în acel copil s-a auzit în urechile dumnezeirii, iar Dumnezeu, în momentul încrucișării celor doi, a trimis pe îngeri. Și când s-a sunat goarna să se înfrunte cei doi, îngerul a pocnit pe Goliat după cap și de asta a căzut în față. În fața tuturor celor care asistau, evident că Goliat moare de piatra aruncată de David, dar de fapt a stat îngerul lui Dumnezeu chemat de ca acest copil. Ce am vrut să punctez aici? Iată ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să-ți pui nădejdea în Dumnezeu și ce forțe îți dă Dumnezeu atunci când îl chem în ajutor. Dar iată-l pe Saul, pismuindu-l de acum pe David, și caută să-i urzească moartea. David, cu o ceată mică de ostaș, stă numai ascuns prin munți și totuși nu l-a urât niciodată. De ce? Fiindcă era unsul Domnului, era primul împărat uns de prorocul Samuil. Deci a crezut că acesta este unsul Domnului și deși era pismuit de moarte, David nu se întoarce în revers să-l ucide pe David. Și dacă nu l-a întors Dumnezeu, de două ori l-a dat în mână pe Saul lui David. Și iată cum, atunci când a binevoit Dumnezeu, David, călătorind prin munți, a venit la oastea lui Saul, care dormea la poalele muntelui. Chemându-l pe Dumnezeu în ajutor, Dumnezeu i-a adormit pe toată oastea care îl păzea și a intrat în cortul lui Saul. Și ca drept dovadă că viața lui a fost în mâinile lui David, i-a tăiat o parte din manta și a plecat. A doua zi, din vârful muntelui, strigă la Saul: împărate, iată că Dumnezeu te-a dat în mâinile mele azi noapte, dar eu te-am cruțat, iar tu cu atâta ferocitate, cu atâta răutate alegi după viața mea. Și ca să fii încredințat că viața ta a fost în mâinile mele, uită-te la mantaua ta și iată-ți trimit printr-un ostaș al tău restul mantalei. Deci dacă am intrat în cortul tău și ți-am tăiat mantaua, ce argument mai palpabil îți trebuie că viața ta a fost în mâinile mele? Saul s-a omilit pentru un moment, dar i-a urzit moartea în continuare. Și Dumnezeu, pentru bunătatea lui, l-a dat a doua oară în mâinile lui David. Că tot așa, pătrunzând în cortul său, i-a luat sulița care era împlântată în pământ la capul lui. Dar Saul nu se liniștește nici cu aceasta și atunci Dumnezeu îi trimite moartea. Că înjunghiat fiind de un neam păgân, când își trăgea ultima clipă de viață, ca să nu consemneze istoria că a murit cu necinste, s-a sinucis aruncându-se în propria sabie. Iată același lucru, atât de frumos, îl găsim tot la acest personaj scripturistic mesianic, la David. David ajunge împărat și este bizmuit de moarte de propriul său fiu, Abesalam. Acesta mai tânăr fiind, iată că l-a alungat pe David, pe tatăl său, și urzea moartea. Dumnezeu, dacă a lucrat în inima acestui om, iată că l-a făcut blând. Și mereu unde era alergat David, acolo trimitea cuvânt către ostașii săi: dacă îl veți prinde pe fiul meu, pe Abesalam, deși înunțește moartea, rogu-vă să nu-l ucideți. Bineînțeles că acestea merg până la o limită, că omul dacă nu se îndreaptă, Dumnezeu intervine cu dreptatea sa. Și iată că Abesalam, mergând printr-un desiș, având un păr foarte bogat și mergând în viteza calului, s-a agățat de o creangă din copac. Calul i-a fugit de sub el, iar el a rămas agățat acolo. Și au venit cei de alt neam care îl urmăreau și au plântat trei săgeți în inima lui și abia a murit. Să ne oprim puțin la împăratul Gedeon, care conducea poporul iudeu. Să-l asistăm cum stătea la masă Gedeon cu generalii lui. Din pocalele aurite bea vin și mânca din străchini aurite mâncare. Dar iată pe sumasă niște oameni, doar cu o umbră de îmbrăcăminte cu ei, pe ei, umblând în coate și în genunchi și cu degetele tăiate. Cine erau aceștia? Erau împărații popoarelor păgâne prin care a trecut poporul iudeu. Și i-a ucis tot poporul, i-a pe poporul, pe acești împărați, luându-i prizonieri, i-a tăiat degetele. Și se săturau din fărâmiturile împăratului. Privind doar din acest unghi, această scenă într-adevăr pare Gedeon destul de odios și necuțător. Dar dacă întoarcem foaia, când aceștia aveau sceptrul puterii în mână, ei înșiși făceau cu prizonierii acest lucru. Tăiau degetele la mâini și la picioare la tot cel ce îi cădea prizonier. Deci iată că istoria se întoarce și în contra ta și iată că Dumnezeu i-a dat ceea ce ei făceau altora. Gedeon a avut 72 de fii. Și iată-l că atunci când a murit a dat stăpânirea fiilor săi, dar fiindcă ei s-au dezbinat, unul dintre cei mai mari și mai viteși, cu numele de Abimelec, i-a ucis pe ceilalți fii al lui Gedeon și frații ai lui, zdrobindu-le capul pe o piatră. Deci ucigându-i pe ei toți, iată-l pe el pretendent la stăpânire. Cât a mers acest nebun, că glasul sângelui fratelui său, fraților săi, a strigat din pământ. Și iată că bătând război cu un oarecare popor păgân, o femeie a aruncat un cioc de, tristeze, lut în cap și l-a rănit, doar își mai trăgea viața. Dar nebunul, ca să nu consemneze istoria, că el fiind atât de viteaz, a fost ucis de o femeie neputincioasă și a rugat sluga care îl însoțea să-l înjunghie. Istoria rămâne adevărată în cuvântul ei și iată că l-a consemnat ca pe un laș. Iată, iubiților credincioși, un alt caz care un om stăpânit de iubirea de sine, iubirea de stăpânire, face cea mai grea impietate către cer și către semenii săi. Își ucide propriul frate pentru a moșteni tronul. Și dacă l-a ucis Dumnezeu, l-a lăsat un timp. Și apoi iată că-i vine în vis fratele său cu un potir de sânge aburind și s-auzea parcă dintr-o ceață, bea frate, bea. A crezut că este doar un coșmar și iată-l fugind de la împărăție în cele mai adânci unghiere ale regatului său. Dar nu a putut scăpa de acest coșmar și în final s-a sinucis. Iubiților credincioși, deci nedreptatea întotdeauna strigă din pământ, fiindcă ea este de la diavol și cât de târziu trebuie ucise de către dreptate. Amintiți-vă ce spune prorocul David, luați aminte cei ce judecați pământul, deci toți cei care au cuvânt de îndreptare printre semenii noștri, să aibă grijă cum lucrează, cum îndreaptă cuvântul adevărului. În altă parte spune bogăția de ar curge să nu slipești inima, iar înțeleptul Solomon spune, fiule, să ai frică de Dumnezeu în tine, să iubești pe preoții lui Dumnezeu, că sunt unșii lui Dumnezeu și nu uita că aurul înmoaie și inima împăraților. Deci aurul, argintul și patimile trupești înmoaie și cea mai puternică inimă îndreptate dacă rațiunea este bolnavă și stăpânită de scopuri personale. Dragi credincioși, orice plată să știți că se răzbună cât de târziu în viața ta. Sângele care a fost vărsat pe cruce, sângele dumnezeiesc a răspuns asupra poporului iudeu. Amintiți-vă când poporul iudeu este ucis și risipit în toată lumea de armata romană. Iată ce mărturisește împăratul care trimite armata să asedieze Ierusalimul. Ziceam ce a consemnat istoria despre el. Am avut ceva care m-a împins să vă ucid, fiindcă ceea ce ați făcut cu Dumnezeu, deși nu l-am cunoscut, nu a fost drept. Și ca drept dovadă, acest ceva care l-a împins pe Vespasian să trimite armata asupra Ierusalimului, era dreptatea lui Dumnezeu. Sunt multe pasaje din istorie la care putem să ne oprim. Dar iată unul contemporan nouă. V-ați gândit vreodată dumneavoastră de ce Dumnezeu a slobozit acel progrom atâta de urât, atâta de neîndurător și nemilos asupra iudeilor cu războiul al doilea mondial? În aparență pare într-adevăr ceva strigător la cer. Oare unde ești, Doamne? Nu te-ai uitat la strigătele atâtora care mureau? Arși, poate de vinți. Dar iată ce a fost. A fost un revers al medaliei că în cea mai mare țară ortodoxă, în Rusia, au fost uciși peste 20 de milioane de creștini sub mâna evreului de Stalin și a acolitului său Beria la infiltrarea iudeilor. Comunismul a fost lăsat strict către ortodoxie să o distrugă din tot ce am fost mai sfânt în ea. Și pentru aceasta Dumnezeu a lăsat la om, fără de Dumnezeu, om fără de suflet. că dacă voi v-ați năpusti cu atâta mânia asupra creștinilor, a urmașilor lui Hristos, și Dumnezeu l-a ridicat pe blestematul și spurcatul de Hitler de a ucis pe capete prin cele mai grele chinuri. Deci eu spun aceasta, iubiților credincioși, fiindcă și noi, la rândul nostru, poziționați în timp și în loc, după viața noastră putem îmbrăca aceleași haine a lui David sau a fiului său, a Absalom, sau cine știe a cui, în dreptate sau în nedreptate. Să nu uitați niciodată dictonul înțelept, dacă semeni vând, culegi furtună. La acest lucru m-aș referi copiilor care astăzi vă răzbunați asupra părinților. Nu uitați că istoria curge, timpul ca un fluviu se răstogolește și peste voi. Iată că părinții vor adormi, iar cuvântul care nu l-ai băgat în seamă când părintele ți l-a spus cu tot sufletul ca să-ți îndrept viața, va răsări în dreptate mai târziu, dar nu când ești puternic, ci când ești cel mai slab. Să fiți foarte atenți că tare mulți greșesc în această privință și pe urmă plâng nemântuiați. Îmi amintesc de o pildă care s-a întâmplat în zilele noastre. Un oarecare și-ar vrea ca să redau exact scena aceasta de sfârșit și apoi să venim cu începutul. Un oarecarele om, arzându-i casa și părând să-l scoate din casă, când se iasă din casă, a căzut o grindă aprinsă peste el, peste picioare și l-a imobilizat. Până au venit cei ca să-l scoată de acolo, s-a ales cu niște arsuri groaznice pe el și în 2 săptămâni de chin și vaiet a murit. Deci acesta este tabloul când se găsește acest sacrilegiu. Dar ia să desfășurăm acțiunea în sine, să vedem de ce a mijlocit Dumnezeu acest lucru. Și iată de ce. Când a intrat în casă, a găsit femeia și copiii uciși. Omorâți. Deci el i-a omorât pe toți dintr-un scop personal și ca să-și ascundă crima a dat foc casei. Sângele acelora imediat a răspuns, fiindcă Dumnezeu i-a luat mințile și iată că a murit cu necinste, consemnându-l istoria în felul acesta. Să nu credeți că vreodată dacă semănați ceva rău, spin și pălămidă în viața cuiva din semenii tăi, nu-ți va răsări cândva, iubite creștine. Deci, dragi credincioși, pilda de astăzi ne învață ca să fim foarte atenți la fiecare cuvânt care o semănăm. Să măsurăm cuvintele, să le filtrăm prin firul rațiunii, fiindcă de aceasta Dumnezeu ne-a înnobilat ca pe un rege cu rațiunea. Să trecem cuvântul înainte de a-l îmbălca în forma, în haina vorbirii, să-l trecem prin filtrul minții și să vedem dacă aduce bine, iar dacă nu aduce bine, fă un bine mai mare și nu mai rosti și nu mai răni o inimă deja rănită. Deci să fim atenți, să iubim cuvântul lui Dumnezeu și amintiți-vă mereu de Hristos, care fiind Dumnezeu a fost umilit și-a dus spre moarte și în chinurile groaznice fiind, totuși nu a urmit, ci a iubit. Deci să iubim pe semenii noștri pe cât posibil și să fim măsurați în cuvinte și în fapte, că în felul acesta Dumnezeu va fi lângă dumneavoastră și va da exact ceea ce veți cere în ziua în cazului dumneavoastră. Amintiți-vă de David, copil fiind, câtă putere a dat Dumnezeu. Suntem niște comori inestimabile, incomensurabile. Dacă ținem legătura cu Dumnezeu, care să cuvine slava în vecii vecilor.